إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدل سوات توفيق برام عز وجل كي سنتير بود المنتقى من إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. مملتاي داني دالي دوغتي الباب الثالث مينتل بنتبي ñettelu buntu bobu nak mi nga aju ci fin qisami adwiyati amrad alqalb ila tabi'iyya wa shar'iyya, ki seddeliko bi nga xamanteni ni seddeliko nako ya nga xamanteni ni moy garabi febari xol ci ñaari façon, benen bi moy tabi'iyya moy garab yu natural, benen bi moy shar'iyya moy garab yo xamanteni ni nak garabi shari'a la. Bu ko defé ngir lolu muné la maradul qalbi naw'ani, muné xamal ni febari xol, fetu febari lal xol yeb ñaari façon la, ñaari ordre la, mangok ñaari anam la. Ba ca ñëk moy naw'un la yata'allamu bihi sahibuhu fil hal, moy genn anam go xamanteni ni wala façon febar yi nga xamni bu jappé xol du metti ci sasi, mangok du metti ci sasi. Xam nga masalan tay nit ki bu jekki jekke ay womam di metti, bu dox womi di metti, bu yek escalier womi di metti, xam nga koku mi ngi yek mettit té metti mom muy yek famuy metté gis na ni moy ci omi magok. Lolu souvent moy lan, moy fièvre yi nga xamanteni ni ay fièvre yu physique la. Nga yew kazalika amna qaru khol magok, am stress, am angoisse, xam nga lolu ci sasi da ngay yek mettit bi da ngay gis ni muy metté. Waye anam gi nak mom dafa nek anam go xamanteni nit ki du gaaw yek metit bi mangok. La koy waral moy fa xolam toll, ndax li benen niveau la, bokul ak febar yi nga xamni ay febaru zahir la, waye mom febaru batin la, moy febaru bir mangok, febaru bir akala. Xam nga metti yi nga xamni mom nga yek sa yaram yoy ñuy signe yi nga xamni boko yegge nga xamni nak vraiment sa yaram tollu na fo xamanteni ni ça ne va pas, warna ci jog. Bu ko defé nga daldi jog nak dem ci keur docteur, outil la nga xamanteni ni mom lañuy tuddé al adwiya at tabi'iyya wala bok al adwiya al kimawiyya, nga outil garab ya nga xamni safara ya nga xamni day naturel wala bok day nek lu chimique mangok. Waye nak naw'u bi façon bi mom la yata'allamu bihi sahibuhu fil hal, ci sasi rek nit ki du yek metit te fek nak febarang fa mangok di lekko di dem. Mune wa huwa naw'ul mutaqaddam, moy fann bi nga xamni mo jitu ñu tudon ko ka maradil jahl, comme lu melni febaru ñaka xam ignorance. Manam da ngay gis nit mune julit la nek ab muskalaf te munul tari fatiha, munul taya, gis nga xamul sax nan lañuy julle, xamul sax nan lañuy jappé. Nga gis ko xamanteni ni soxna la wala borom kër am soxna am ay dom, xamul nan lañuy sango janaba, xamul nan lañuy sango farata, gis nga xam nga lolu febar la, mais mom yegu ci dara, mi ngi dem di vaquer occupation comme mom l'essentiel, amna kër gu mu dëkk, il est à l'aise, amna salaire am bu bax, yorna autom, il est peinard hein, gis nga mangok. Mom pour mom tout va bien, tout va bien parce que adunam ça va alors que al-akhiram ndekete mi ngi ci ignorance bu metti metti gis nga ignorance momé febar la waxon nañ la ko gis nga ko lolou motax amna wax kat bo wax mu ne wa fil jahli qabla al-maut mautun li ahlihi wa ajsamuhum qabla al-qubur quburu wa arwahuhum fi wahshatin min jusumihim wa laysa lahum hatta an-nushur nushuru mune nek na ci reer reer xam nga lu ci nek lata de di ñew akuk de l'ignorance est une mort certaine avant la mort gis nga mangok avant ñu prononcer sa mort clinique gis nga clinique ma ñu ne waji gañu na su fekke yaangi ignorance yaangi dem bi ñew di vaquer ci say occupation alors que ndekete da nga fatu gis nga mangok mune seen yaram yoyu ajsamuhum qubur la ki nga xamni dafa ignoré ki nek ci ignorance ci lumière bi sunu borom wacce yaramam bammel la aha bammel la bammel de dañu xamni da fay am lu muy abrité lu ñuy def ci biir yaram gogé bammelu lan la mune wa arwahuhum seen ruhya gis nga ko xam nga ruh moy li nga xamanteni ni moy aspect interne doomu adam tayib nga xamanteni ni buñu prononcer sa mort clinique ruh bi ak jëm ji ñoy takaliko naam mais ruh bobu bu amul luko alimenter bu amul luko dundal day dé ci bir yaram gi te fekk takali goko wul ak jëm ji gis nga mu ne kon seen ruh ya nga ci lan ci tumu ranké ci seen bir yaram yi ndax amuñu luñ dundé ñi ngay xif mu ne gis nga ñoñu laysa lahum nushurun hatta an-nushur bakero yowmal khiyam sax dutax ñom ñu yewu yowmal khiyam dutax ñu xippeku yowmal khiyam dutax ñu xam mangok manam lañu warona xam ci li nga xamanteni moy wahyu waye nak dañu xam geneen façon xam naam xam nga amna luñuy wax ilmul yaqin amna luñuy wax haqqul yaqin amna luñuy wax aynul yaqin yowmal khiyam mom buñ taxé nak mom bané jak lepp bu boba nak aynul yaqin mo fay nek mangok bu ko defé kon xétu fébar gogé mu ne comme lu melni kamaradil jahli comme fébaru gureer washubahat ak leunt leunt washukuk ak sikisaka mangok amna ño xamanteni ni dañu and ci xétu sikisaka yi lu melni ñi nga xamni dañu am lañuy wax waswasa muy ay doute amna xam dañuy tollu fo xamni xolal sen doute day dem ba atteindre li nga xamanteni moy folie dañuy mujjé dof ndax waswasa mi ngi tambalé ak yow nak ci nga japp mu ñew na la sa japp tojna gis nga koy bayyi xel diko yar muy mag jëmo dem ci alimur rabbani mu wutal safara dedet delu wato ci sharia out fa safara dedet ngay dem ak mom muy mag nga ñew julli mu ne la non manké nga ben rak nga nek di julli rek noné lay nek ak yow noné lay nek yow ba yegg nak jëm ci walu pass pass gis nga ñen ñi seen doute day yobbu da leen di yobbu ci li nga xamanteni ni moy akuk ndof wala iyazu billah wa maradu shahawat ak febar bi nga xamni moy febari banex mune wa hadha an-naw'u huwa a'damu an-naw'ayn alaman mune te pourtant febar bi nga xamni day dal nit ki te nit ki du yek ben metit mune metida mo gëna tar mango mo gëna tar mais kon lutax nit ki du ko yek mune walakin li fasadi al-qalb la yahissu bil alam yaqku yaqku xolam moy tax ba dotul yek metit mi gi nonu mune wali anna sakrata al-jahl wal hawa tahulu baynahu wa bayn idrak al-alam ndax lan mandi te greer ak la nga xamanteni ni moy top banexam mo dox digeentem ak mu yek metit bi nga xamanteni ni mom la xolam bobu nekke ci febar bobu xam nga ni febar buñ la ko wax rek metit la mangok mais xol baangi febar te mom yegul metit ndax lan xol bi mo deteriorer wu mangok day melni ki nga xamanteni rek lamiñam dafa febar boko joxe ñam duko saf dara ki nga xamanteni dafa am problème odorat boko joxe fleur wala parfum bi gëna neex ci parfum yi du yek xet mangok mune wa illa fa alamuhu hadirun fihi hasilun lahu mune ñakku yeug metit nak tekkiwul ne amo metit de aka nga am metit metit bobu mo gëna tar mune metit bu tabbi la wa huwa mutawarin anhu bi ishtighalihi bi diddihi mune waye nak dafa nek lo xamni dafa muru ci mom ndax limu occupé wu di jëm ci contraireu la nga xamanteni ni mom moy la mu nekké manam xam xam dako won gannaaw nek ci jehla kon le plus que ngay occupé wu ci li nga xamni moy ignorance ngay gëna ñak yeg yeg ci sa xol di gëna ñak contrôle ci sa xol mune wa hada akhtarul maradaini li de mom moy febar bi nga xamanteni ni mo gëna tar ci ñaari febar yi buñ leen comparer febar bi nga xamanteni dañ koy fajeek garab ay plante naturelle wala bok produit chimique ak febar bi nga xamanteni sharia lañ koy faje mune xabal ni febar bi nga xamanteni sharia lañ koy faré faje mo gëna graw mo gëna tarka febar bi nga xamanteni ni médicament yi mën nako faj te gis nga febar bobu amul hôpital kenn outaluko hôpital kenn bayiwu ci xel gis nga nit ñang koy soxale di dem mune akhtarul maradaini wa as'abuhuma tayit mo ci gëna jafé mo ci gëna jafé jëflentel bangok mo ci gëna jafé jëflentel wa ilajuhu ila ar-rusul mune garabam nak da ngay dem ci yonenti wa ñoo ñoo yar garab ka wa atba'ihim ak ñi top yonenti fahum atibba'u hadha al-marad ñom ñoy doktori façon febar bi le muy febaru xol bobé nga xamni la koy fajj moy xam xamu sharia ah da ngay delluat nak ci yonante ya ak ñinga xamanteni ni ñoo top yonante ya loolu la ibnu qayyim doon wax nan la wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amran fi at-tarkib muttafiqani nassun min al-qur'an aw min sunnatin wa tabibu dhaka al-alimur rabbani bok ñooñu ñom ñoo yor li nga xamanteni ni ñoy docteur yi nga xamni ñoy fajj façon febar bi bu ko defé ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu tayseer defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.